estét! Sziasztok! Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, itt lehetünk. Marosvásárhely után Kolozsvár. És ez ugye nem tisztán apu azért iszik, mert te sírsz. Itt van Pajor Tamás is, tehát ez egy félig irodalmi est. És egy ilyennel is kezdjük. Tamás talált Tamás Gáspár Miklóstól, aki ugye Kolozsvárhoz kötődik, egy nagyon szép, remek esszét, nem mostani, egy szintén kolozsvári íróról szól, és először ezt fogjuk felolvasni, egyfajta tisztelgésként és mementóként a régebbi magyar kolozsvári szellemi élet, illetve irodalmi élet előtt. Az a címe, hogy a Punga. Én nem tudtam, ez mi. De vannak szakértők. A médiaképes pillanatok, mint az apun, de hát öregszem. Az izgalom is, be vagyok szarva, na, hát most Kolozsváron vagyok. Tehát a Punga. Bálint Tibor, az elbeszélő állítólag most lenne 75 éves. Hát ez nem mai eszé, persze. Egyenetlen, furcsa életműve nagyrészt feledésbe merült, bár regényének egy emlékezetes kocsma cégértől kölcsönzött címe, a Zokogó majom még él, magát a könyvet kevesen olvassák. Írásai Kolozsvárról szólnak jó részt, de hát arról a Kolozsvárról persze, mely kiment a divatból. Olvasom valahol, hogy a régi Kolozsvárt Csészabó László írta meg a legszebben, legjobban. Én nagyon szeretem ezeket az emlékező, fölidéző eszéket, de Csészabó elegáns, fejedelmi Kolozsvárját, ez van divatban, én már nem láthattam. Sajnos, bár apám, aki hegy alatt abrakolt helytörténeti művekből és régi utikalauzokból, nekem a legkedvesebb az EKE, Erdélyi Kárpát Egyesület könyvecskéje volt, megmutatta nekem a bátorias múltat vasárnap délelőtti sétáinkon. Megmutatta, nem láttam. Ez két különböző dolog. Csészabó is sok mindent megmutatott nekünk, és már nem tudom. Ő vagy az apám, vagy egy városhistóriai körsétán Kelemen Lajos professzor úr, igaz, akkor még kisgyerek voltam, nem sokat érthettem az egészből, mutatott-e valamit, vagy olvastam, vagy csak képzeltem, hogy a Toldalagi kordaházban, vagy a Wolfart Kakas házban történt-e ez, vagy az, vagy hol, vagy később említette Balogferkő, vagy Asztalos Lajos, vagy Gál Gyuri, vagy Lővi Dani, a város négy nagyszerű ismerője. Ez csak tudás. Annak is részleges. Átfutván Jon Negutescu a kiváló kritikus emlékezéseit rá kell jönnöm, hogy nem ismertem a román Kolozsvárt, nem beszélve a meleg, leszbikus, biszex, transznemű Kolozsvárról. Ő konzervatív és görögkeleti férfiú, egyébként röstelte és katasztrófának tartotta a saját homoszexualitását. Azt hitte, nem lehet olyan alkotó ereje, mint az igazán férfias férfiaknak, és így tovább. Amögött, amit igazán ismertem, az egyetem, a szerkesztőségek, a könyvtárak, a kocsmák, ott volt mindaz, amit kószálásaim alatt, ez is megszűnt talán, a kószálás, a csavargás, az ődöngés, az átsorgás, a feljárkálás, az ismeretlen irányú buszokra fölülés, a fehér műanyagszékes kihalt lakótelepi pálinkamérésekbe dohányzás a kánikulában. Megismertem a proli Kolozsvár, a Kerekdomb, a Borháncs, a Kövespad, az Írisztelep, a Fellegvár. Erről írt Bálint Tibor. És hát szégyen, nagy szégyen megemlíteni, erről írt Nagy István, akire ma már csak mint sztálinista inkvizitorra élik visszagondolni. Az volt, semmi kétség, de akinek a műveiből szociográfiák, regények, emlékiratok több maradt meg, allig, ha nem, mint gondolnánk, vagy szeretnénk. Ma az erdélyi irodalomból a jobb vagy rosszabb, Komerciális sikerkönyvek ötlenek a szemünkbe, Karácsony Benő, Vas Albert, Méhes György után bizonyára eljő, P. Gyulácsi Irén, Berde Mária, Dadai Lóránt, ideje is más téven Székely Mózes, a romantikus szociál irredent, a Zátonyt ajánlom. Merészebb kiadóvállalatoknak Antitrianon regény, amelyet a marxista Gál Tibor stilizált és segített nyilvánosságra. A fene tudja, mit ér ez az egész. Ez Erdély exportra. Olyan bájos, ízes, harmatos. Bálint Tibor igazi író volt, bár bevallom, a Zarándoklás a panaszfalhoz után már nem volt erőm elolvasni az utolsó regényét talán. Bábel toronyháza volt a címe, de most majd belekezdek legalább. Már a stílusa szintelen elharapott, közben persze én hallom a rövid magánhangzós szamos háti tájszólást, amelyet a környékbeli falvak és munkásnegyedek beszéltek, értelmiségiek között legfőjebb néhány távoli székely ejtést lehetett megfigyelni. A gondos, lassú, mi is a Hochdeutsch magyar megfelelője, a túl magyar irodalmi nyelven kívül, amelyet a legformalisztikusabban, a legünnepélyesebben, a legnagyobb morfológiai változatossággal éppen Kolozsvárt beszéltek, sehol másutt. Igen, azt hiszem, a túl magyar a megfelelő szó erre. Én is ezen a nyelven beszélek és írok, és ezen már senki semmi nem segíthet. De Bálint Tibor nem ezen a nyelven, nem a Patricius Honorátior latinier nyelven szólt, hanem a na mi van táti, pontosabban táti, proli nyelven, Szamosfalva, Apahida, Dezmér, Felek, aranyosgyéres dialektusában, ma már értelmiségi családokban is úgy szólítják a gyerekek, a szüleiket, hogy tata, mama. Ahogy valaha csak a Kültelken, a Pata utcában volt szokás, hiszen ifjú koromban az úrib népek még úgy kerülték a románból való átvételeket, tükörszerkezeteket, idegen nyelv logikájából származó ferdén szolgai átültetéseket, kalké, mint a pestist, pedig hát az óváron kívül, és ne feledjük, hogy városlétére Kolozsvárt is, mint valaha sok helyütt a régi Magyarország egykori területén, az urbánus lakosság jelentős része földművelésből és terménykiskereskedelemből élt. Magyar népünk, elkeveredve a lakott románsággal, ahogy a gyerekkori bácsik szokták volt fogalmazni, de a jobb gimnáziumokba már nem sok jutott a kurta magánhangzós proli gyerekekből. Kolozsvár még magyar város volt, gyerekkoromban különösen az, amit én láttam rendszerint belőle, ha csak nem lófráltam magányosan a külvárosban. Bálint Tibor ennek a kevert népnek a költője volt, plebejus szentimentalizmus, szegényes, szűkös eszmék, a kallódó szerencsétlenek iránti mély részvét, hiányzott belőle Nagy Lajos éles, kemény látása. Bár emlékszem, szerette, de őt az oroszok inspirálták, inkább Gorki, mint Csehov, aki viszont apám szent és sérthetetlen eszménye volt. Volt távoli rokona a román irodalomban is, a később politikailag és egyébként is plágiumügyek mérthetetlenül elzüllött Eugén Barbu, akinek a mondjuk neorealista regényét, a címe a Gödör, Groappa, most jut eszembe, éppen Bálint Tibor fordította magyarra, ha jól emlékszem, kitűnően. Folyton fintorogva, mosolygós, szomorú ember volt, Bálint Tibor felejthetetlenül groteszk. Emlékszem rá, ahogy áldogált az Utunk ma Helikon szerkesztőségében, a Kendefiház akkoriban, tehát ma is városháza sötét földszinti termében a főtéren. Állt a túlfűtött helyiségben, szárközépig érő műbőr kabátjában, nyakában valami sál, fején a kajlak alapja, kezében a kelet-európai ember végső menedéke és kapaszkodója a punga, pungá, románul nylon bevásárlószatyor, eredetileg egyszerűen zacskó. benne a karalábé meg a sör. Soha nem ült le, soha nem vetette le kabátját, csurgott a cigányos kerekképéről, ferde orráról a víz, csuklójáról csúsztatta a pungát, úgy itta a túlcukrozott, zaccos török kávét a súlyos bögréből, ahogy a szájához emelte, úgy lengett a súlyos punga benne a karalábé és a sörös üvegek esetlenül, határozatlanul. Dőlt belőle a sóhaj, cikázott körülötte barátja, a másik proli, romantikus, a lírai novellista Hornyák, súlyosan imbolygott könyöke mellett ugyancsak Börgapádban, gyapjú sísapkában Lászlófi Aladár, akkor még modernista költő, a tordai Jevtusenko, vagy Voznyeszenszki, de ő modern ember volt. Előbb-utóbb székrehányt a felső kabátját, és ráült, és az ő kezében nem punga volt, hanem degesz irattáska. Bálint Tibor képtelen volt elhatározni magát arra, hogy kimenjen a szerkesztőségi szobából, beszélgetés, foszlányokat kezdeményezett a dolgukat végző szerkesztőkkel. Tudta, hogy útban van, de akárhány ember jelent meg, hiszen mindenki személyesen hozta be a kéziratokat, és a maga fizikai valójában korrigált, valamelyik szerkesztő asztalára hajolva, az mind kényszert jelentett neki, hogy beszédbe elegyedjék vele, amíg valaki meg nem szánta, s átvitte a szomszédos, homályos, hivatású vendéglátóipari egységbe, amely hasonlóképpen túlfűtött volt, és amelyben ugyanolyan agyoncukrozott, zaccos, tűzforró török kávét ivott, mint elébb, s tovább lengett csuklóján a dögnehéz punga, amelyet a világért el nem engedett volna, és épp úgy nem volt képes, vagy hajlandó leülni, mint korábban. Épp úgy téblábolt bizonytalanul és zavartan, csak most nem a szerkesztők, hanem a fekete egyenruhás, fehérkötényes, fityulás pincérnők vagy presszós nők kerülgették, amint kivitték a Besztercenaszód megyéből belátogató, fejkendős, nemeszcsizmás tanítónőknek a legyek pökte mézes süteményt a gőzölgő török kávé mellé. A romániai létező szocializmusnak ebben a korszakában mindenki izzadt, a fagyoskodás csak ezután jött. A csicseri borsóból is készült pótkávé is. Sok évi ismeretség után voltam először nála, már a zokogó majom zajos nagy sikere után, a fellegvári dombtető laposabb fertáján vásárolt kisházában, legnagyobb megdöbbenésemre bársonygalléros sejemházi kabát feszült köpcös termetén, lábán bordó papucs, a házi kapát alatt vastag szvetter. Megszokhattuk, hogy jól föl kell öltözni, mert a fűtést bármikor kikapcsolhatják. Magunkkal kell vinni a pungát, mert soha nem lehet tudni, mit osztanak. Ez volt Ceausescu Romániájának nagy kérdése. Mit osztanak? Mi kapható éppen a boltban? Az ember azt veszi, amit épp osztanak. Nem azt, amire történetesen szüksége volna. Az üzletben amúgy se adtak a vásárlónak, az ügyfélnek pungát. A pungát az ember a magyarországi ismerőseitől kunyorálta el, és abban lézengett a városban, várva, hogy valamit majd osztanak. A busz úgy se jött. Hát az ember fáradtan beült a kocsmába. Majd jön. Egyszer. Valamikor. Az 5-ös, a 21-es Donát úti végállomásánál mindig többen várakoztak, mint amennyien fölfértek volna a Mao Tse-tung közlekedésipari üzemekben gyártott dagadt autóbuszra. És ha váratlanul és valószínűtlenül megjött mégis, akkor vicsorgó, morgó, kavargó, tolakodás, nyomakodás kezdődött, olykor az összetiport öregasszonyok sikolyaitól kísérve. Hát inkább beült az ember a pálinka mérésbe, és soha nem ment haza vagy munkába. Majd holnap, ha üres lesz a busz. Emlékszem Bálint Tibor tömzsi kezében a pálinkás pohárra, mindig deci, 100 gram, soha nem fél deci, ez utóbbi, úri szokás, nem volt ismeretes. Vastag pohár volt, zöldes volt benne a méregerős ital. Sután állt a pultnál, ez már nyáron volt, a Malom utca és a Barta Miklós utca sarkán lévő porleptekert helyiségben, és beszélgetett a meszes ruhájú kőművesekkel egy közeli építkezésről. Elmerültem, fene tudja miről, személyvonatokról, átszállásról, muskátliról, tusát vesztett úcska vadászfegyverről, gyászszegélyes zsebkendőről, flórharisnyás, patentharisnyás süldőlányokról. Arról, hogy a jól átsütött csülök mellett rózsaszínűneknek kell lenniük a hagymakarikáknak. Autóalkatrészekről, tranzisztoros rádióról, az újmódi lábítós szemétvödörről, a pungáról, a nyavajás átkozott érthetetlen életről. Ez az, amikor három csávó jön Pestről, és kolozsvári dolgokról olvasunk fel Kolozsvárot kolozsváriaknak. Tulajdonképpen ilyen tétova tiszteletből, kis megrendülésből. Én olvastam a Bálint Tibor regényt, egyszerűen azért, mert a MTV, a Magyar Televízió az Okogó majomból csinált egy minisorozatot. Kurva nyomasztó volt. De ilyen nagyon kiváló magyar színészekkel, állati kiváló játékok, nagyon remek párbeszédekkel. És nekem a könyv csalódás volt, mert ez olyan, mint egy napló. Egy napló, egy memoárszerű az egész. És kerestem a filmbeli jeleneteket és párbeszédeket benne. És nem találtam. Ilyen félmondatokat, rövid leírásokat találtam. Ezt a magyar forgatókönyvírók találták ki, ők írták meg, egyébként zseniálisan, és írták tovább Bálint Tibornak ezt a művét. Nekem ez egyébként a személyes élményem. Dacára, hogy ezt a szöveget a Pajor találta meg. Azért gondoltam, hogy méltóképpen tisztelegjünk Gazsi emléke előtt ezzel a szöveggel, mert egyrészt ő sok-sok fejjel kimagaslott a magyar kultúrából, lévén, hogy nem csak rendelkezett az átlagnál sokszorosabb, köbbre emelt műveltség halmazza, hanem ezeket úgy tudta mobilizálni, olyan virtuóz módon tudta, és adekváltan, napra készen alkalmazni, úgy politikai, mint kulturális szempontból, ahogy azt kevesen tudják, vagy talán világszinten is kevesen. Ő egyébként politika-filozófiai szempontból a világ egyik legjelentősebb kortárs gondolkodója volt, nem csak magyar vagy európai szinten. A másik, ami miatt fontosnak éreztem ezt, hogy nagyon sok, vagy hát szinte kivétel nélkül olyan nevekkel találkoztam, akiket én nem volt alkalmam ismerni, szemben van nálam sokkal műveltebb fammal. És elgondolkodtam azon, hogy itt a földi életben mindannyian szeretnénk elérni nagy és lehetőleg nemes célokat, különösen ebben a körben a tekinteteket elnézve, és talán szerintelenül abból is következtetve, hogy erre az előadásra jöttetek el. És ez a sok-sok erőfeszítés és a tetszeni vágyásra, hogy Adi fogalmaz, ez nem véletlenül keletkezik bennünk, az ember egy befejezetlen lény, és a törekvés talán sosem fejezi be azt, aminek kéne lennünk, legalábbis nem emberkéz által. De észrevétlenül eltűnnek sorsok, és amit tudunk, az mindig sokkal kevesebb, mint amit tudhatunk. És hát ez itt volt a közelünkben, és ez Gazsinak a baráti köre, és nyilvánvalóan nem alaptalanul méltatja őket. Szóval olyan sorsok és olyan életművek állnak mögöttük, amiket akár csak az említésükben is megtisztelünk most így utólag. És erről pedig még az a gondolat jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a művészet, egyszer egy olyan definíciót alkottam, hogy fölösleges szükségesség, szükséges fölöslegesség, egy úri passzió, amelyen nem tudunk kenyeret venni, de nélküle cudar lenne az élet, még cudarabb, mint így. mert így egyébként van szépség. A művészet valamiképpen az isteni teremtés folytatása, a természet visszatükrözése bennünk, az alkotásra képes emberekben. Na és ez a úgynevezett művészet, ez tulajdonképpen a mellékesség töredékeiből áll össze. Azokból a partikuláris, a funkcióknak nem alárendelt megfigyelésekből, amelyeket minden nap van alkalmunk megtenni és elraktározni magunkban, és hogyha ezt képesek vagyunk úgy összerendezni, hogy a hallgató, olvasó, néző, befogadó felismeri, hogy ez velem is így történt meg, akkor már is létrejön egy közösség, és tulajdonképpen ez a nemes cél messze nagyobb annál, mint az önkifejezés folyamatosan újra termelődő vágya bennünk. Átadom a szót. Hát én azt hiszem, hogy többről is van szó, mint művészetről, magáról a kultúráról, aminek a művészet csak a része. A kultúra több, mint művészet. Több a tudománnyal, több a vallással, több a sporttal. Ez mind kultúra. Azt hiszem, hogy a kultúra arra szolgál, hogy az ember a félbemaradt teremtését valamilyen módon megpróbálja, megkísérelje befejezni. Ugye az ember az egy állat és Isten között rekedt entitás. Ebből fakad a sorsának a krízise. Az ember egy megváltásra szoruló lény, mert ez a fél lét, az állat és az Isten között, ez fenntarthatatlan. Az embernek vagy le kell zuhannia az állatvilágba, ahhoz, hogy helyet találjon a teremtésben, az ösztönén az ennek a kísértése, az ösztönén ennek a csábítása, hogy az ember zűjjön alá az állatvilágba, és ott találjon magának egy komfortos helyet, ahova berendezkedhet. A felettesén az meg annak a csábítása, hogy az ember emelkedjen önmaga fölé, és ostromolja meg az isteni minőséget. Amit természetesen nem lehet elérni, egyébként jelzem, hogy az állati minőséget sem lehet elérni, de meg lehet ostromolni. Tehát azért nem lehet elérni, de mindig lehet tovább jutni afelé. Igen, mindig lehet egy kicsit közelebb jutni, teljesen nem nagyon lehet elérni, legfeljebb a lobotómiával, bár akkor rögtön átugorjuk az állatvilágot, és már is növénybe, növényi státuszba lépünk át. De hogy az ember, valójában a kultúra erre szolgál. Ugye a kultúra az a cselekvés mikéntje, a cselekvés helyes módja. Bárminek van kultúrája. Ha belegondoltak abba, hogy nincsen olyan ital, folyadék, amit az ember megiszik, amihez ne tartozna egy forma. Minden italhoz tartozik egy forma. Abban a formában kell annak az italnak, ezt teszi hozzá a kultúra, lebegni a térben. Ugye? Hiszen a folyadék az olyasmi, hogy annak az edény ad formát. Az nem olyan, mint a rántott hús a tányéron. Ezt rárakod, az bármilyen tányéron ugyanolyan az a rántott hús lesz. De a folyadék nem. Az felvesz egy alakot. És az nem mindegy, hogy milyen alakot vesz fel. És nem létezik olyan folyadék, amit az ember elfogyaszt, amihez ne tartozna egy alakzat. Ahogyan annak el kell rendeződni a térben, mielőtt az ember beviszi a testébe. És ez maga a kultúra. Ez maga a módja annak, ahogyan a cselekvésnek zajlania kell, és hogyha ennek a kultúrának a szellemében, ennek a mértékében zajlik az emberi cselekvés, annak a mentén az egy ösvény felfelé, az ember önmaga fölé emelkedhet. Ez az útja ennek. Világos, hogy az ember nem tud kenyeret venni belőle. Tehát kinek kell a kenyér? Az állatnak kell, aki benned van, hogy élni tudjon, hogy holnap is föl tudjon kelni, tüzelni kell a kemencét, hogy a kemence fűtsön. Ezzel majd én vitatkozom, ez egy ilyen gnosztikus beütésű gondolat. Hát jó. Az biztos, hogy nem a szférikus lénynek van szüksége evésre vagy kenyérre. Nem a szférikus lény benne. De akkor miért került be a fővihányba, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg? Mert az állatot táplálni kell azért. Az állatot táplálni kell, mert az állat nem halhat éhen. mert az állat nélkül a szférikus lény is éhen hal bizony. Az úgy nem tud túlélni a nélkül. Az állat, az állati léte az embernek, az az emberi létének, tehát az énnek, és az ember feletti létének, tehát a feletteségnek az alapja. Az alapja. Akkor csak egy beszúrás, hogy a test dehonestálása az egy gnosztikus beszűrődés az európai kultúrában, és elvezetett a keresztény berkeken belüli aszkézisig, amelynek viszont az lett az eredménye, hogy elidegenítette a hittől és a vallástól a széles tömegeket, mert úgy érték meg, hogy ha nem vagyok képes, mint avilai Szent Teréz két hónapon keresztül Szent Ostján élni, akkor elfogadhatatlan vagyok Isten számára. Tehát a test megvetése az nagyon nem egy zsidó keresztény gondolat, az eredeti judeo-keresztény értelme, csak ennyi. Hát lehetséges, meg lehet bélyegezni, de hát attól még az, ami. Tehát természetesen... Én pedig a beszúrás beszúrásaként aszkézis mindenhol volt Tamás szerte a világon, Indiában, nagyon-nagyon sok helyen. Nem az aszkézist bántom, hanem a test dehonestálása. A test dehonestálása is megjelenik keleten, meg más kultúrákban, nem csak a gnosztikusoknál, de még mielőtt átmegyünk hitvitába, Robihoz két dolog, egyrészt, és ez nagyon fontos, azért nem az, hogy meggátoljalak, csak el fogom felejteni, tudod, öregszem, elfelejtem. Te öreg ember ezzel általában. Na, és most igazolom. Hol is tartottam? Szóval a folyadék alakzatot vesz föl, te tulajdonképpen az edények geometrikus alakzatára gondoltál, ugye ez a metafora. És nekem rögtön eszembe jutott, hogyha súlytalanságba lebegnénk, és kiöntenénk a folyadékot, tudod, mint a higgany, amikor szétgur, sőt, még szét se gurulna, hanem ilyen amorf alakzatot öltene. Ez milyen, hogyha tovább gondolnánk a metaforát, de ennél fontosabbat akarok mondani. Ugye Nietzsche negatív értelemben a kedvencünk írta az Zarathusztrában, meg máshol is, hogy az ember az átmenet vagy híd, ha jól tudom ezt használta, rég olvastam, az állat és az übermensch között. De milyen az übermensch? Ott semmi felettes én, ott pontosan az állati ösztönök vannak tudatosítva. Nem pusztán az állati ösztönök, az állat, hanem az állati énedet tudatosan fölvállalod, a szőke bestiak, és ebben a nácik ezt konkrétan értelmezték az ária fajra, Nietzsche ezt metaforaként, bár a vikingeket szerette pont ilyen okok miatt, meg az ótestamentumi zsidóságot, és akkor ez a bizony szőke bestia, az ember feletti ember, vagy felsőbbrendű ember, ennek nincsenek gátlásai, tudod? Tulajdonképpen hasonlít a pszichopatához, ezt már sokszor beszéltük máskor. Tehát magyarán kiiktatja a felettesént. De meghamisítja a felettesént. Azt hazudja a felettesénről, hogy a felettesén az nem Jézus Krisztus, hanem Góliát az Ószövetségből. Tehát ez a elszabadult ösztönén, vagy felszabadult ösztönén, az ösztönénnek a megbélyegzése alól felszabadult ösztönén, ezt teszi meg felettesénnek, és hát a puding próbálja, azaz, mint mondani szokás az evés. Kipróbáltuk a Nietzsche-i gondolatot, a Nietzsche-i kísérletet Nietzsche-n, idegösszeomlás lett a vége. Nietzsche elvesztette az épeszét, és az utolsó éveit Katatóniában élte le. Kipróbáltuk aztán egész Európán ugyanezt. És a világháború. Elvesztettük az épeszünket. Igen, mi is elvesztettük az épeszünket, és megtörtént Európával az, ami előtte kicsiben Nietzsche-vel ki lett próbálva, és megtörtént, aztán egész Európával megtörtént. Ez egy rettenetesen veszélyes kísérlet volt. Nietzsche-nek imponáltak a pszichopaták. Világos, ezért megidézte a pszichopatát, rögtön a Jézus Krisztusnak a helyére állította, mert hova máshova. És ki lett próbálva Nietzsche-n, kiderült, hogy Nietzsche nem pszichopata, bár nagyon szeretett volna az lenni, rá is ment a pszichéje Nietzsche-nek erre a kísérletre, és aztán ki lett próbálva az egész emberiségen. Hitlernek ez volt a nagy kísérlete, hogy erre a pszichopátiás meghamisított morálra erre szoktassa, vagy ehhez hamisítsa hozzá az erkölcsöt, egy új erkölcsöt alkosson, amelynek ezek a az Zaratusztrában fölvázolt erkölcshamisítások az alapjai. És hát ennek a következménye lett aztán, de meg lett mérve a német nép is ugyanazon a mérlegen, amin Nietzsche, és hát a német nép is, hát hogy szokás mondani, könnyűnek találtatott ezen a mérlegen. Hadd árnyaljam ezt egy picit, bár tudod jól, hogy én mennyire az igaz kereszténység oldalán állok, és éppen ezért Nietzsének a végső soron már nagyon szélsőségesé vált, és a krisztusi gondolatot alapjaiban elutasító, vagy az ellen a legradikálisabban fellázadó végkövetkeztetéseivel maximálisan nem értek egyet, de azért legjobb tudomásom szerint nem lehet az ő életművét beszűkíteni ebbe, már csak azért sem ebbe a keretbe, amit most említettél, és ennyire merev kontinuitást felállítani a nácizmus és Nietzsche között, mert például ne felejtsük el, hogy Nietzsche egy abban az evangélikus államegyházi közegben élt a 19. században, ráadásul politikai kontextusa is van, amit a Marci biztos jobban el tud mondani, Napóleon utáni helyzet. Tehát egy olyan tulajdonképpen hitehagyott farizeusi... És az apja is lelkész volt. És az apja is lelkész volt, egy farizeusi formalizmussá üresedett, a rendszabályok, a kötelességek, a kell fennhatósága alatt élő, és ott valóban ez volt a felettesén világban élt egy kimagasló elme, aki pillanatok alatt átlátta azt, hogy az embert valójában mozgató tényezők, azok igenis az akarat, az ösztön, az én, és ennek kimondása azért tudott ekkora hatást kiváltani az egész utána következő korban, a mai napig, azokban is, akik nem Nietzschéhez kötik ezt, mert valamit nagyon eltalált a lényegből, mert tényleg így működünk, hanem én szerintem... Jó volt onnan felszabadulni. Felszabadulni, de szerintem az én szerény megítélésem szerint, ami nagyon-nagyon szerény egykora gondolkodókhoz képest, az, hogy talán, és nyilván a felelőssége is, amit majd nem én, hanem a mindenható állapít meg, de megvolt abban, hogy ennyire messzire ment, de talán felmentő okot is találhatunk az előbb említett történelmi helyzet miatt, és amiatt, mert a kereszténység alapjaiban lett félreértve a történelem során, és még Aquinói Tamás is, aki a természet feletti fogalmát megalkotta, a természetest, az Istent, a természet felettit is a természeteshez rokonította, tehát a természet feletti az nem egy természet ellenes volt. A vallás gyakorlatban pedig a természet feletti természet ellenessé vált. És ez váltotta ki azt, hogy akkor most adjunk hangot a természetnek. A természet adta morálnak, az erő hangjának, amely igenis mindig győzni akar a gyengébb felett, és ne hazudjunk már empátiát, együttérzést oda, ahol nincs. Na most ez viszont szerintem itt van a hiba, mert van, ahol van igaz együttérzés. Van, ahol a Maslow piramis nem áll meg. Van, ahol az emberek feláldozzák magukat valami szent ügyért, saját előnyükkel szemben, és nem feltétlenül a saját achilleszi megdicsőülésük érdekében, hanem tényleg a másikért. Ezt csak így zárójelesen. A természet az anya, az eszme az apa. A természet, hát annak a darwinizmusa törvénye, ennek megfelelően hát nem sok morális értékítélet, vagy nem sok morális dilemma tartozik hozzá, az erősebb kutya közösül, ahogy mondani szokás. Ez a természetrendje. Itt visszafogottak vagyunk. Ehhez képest az eszme, ami az apa, de hívhatod úgy is, hogy az atya, az az erkölcsi rend. Az az erkölcsi rend, amely nem engedi, hogy az erősebb kutya közösüljön. Vagy hát legalábbis azt mondja az atya, hogy én vagyok a legerősebb kutya. Én közösülök végül. Ti persze ebben a világban be van rendezve egy paraván, be van rendezve egy díszlet, ami körül ti azt hihetitek, hogy az anya, a természet az egyetlen szabályozó erő. Mert az eszme kivonul a világból, hátralép. És csak a természet szabályoz. De ez csak erre a világra vonatkozik. Erre az anyagforgatagra vonatkozik. És hogy az ebből kiszabaduló lélek, az az ítélő szék elé lép, ahol az atya az, aki igazságot tesz, és ott az erősebb kutya nem közösül többé, mert az atya az erősebb kutya. És az anya, a természet, a darwinizmus, az erő, az ahhoz tartozó vélt igazság, az nem véd meg. Az többé nem véd meg, csak itt, az anyagvilágban, csak itt. Vita? Vagy térjünk vissza? Igen, térjünk vissza, de mi csak egy elkanyarodunk, de nagyon izgalmas téma ez is. Én csak azért bátorkodtam szóba hozni a természet feletti és a természet ellenes fogalmát, mert szerintem a kisiklást pontosan az okozta, hogy a természet felettit, már ezzel a fogalommal is, de már azt megelőzően is, egyszerűen fogalmivá tettük az eget, fogalmivá tettük az Istent, fogalmivá tettük az odafelvalókat, és a fogalmak, különösen, hogyha bebetonozódnak, hosszú távú doktrinákká válnak, akkor azok egyfajta ilyen bálvány termelődést idéznek elő a tudatban, és ennek meg az az eredménye, hogy elidegenítenek a természettől. És ezért lett természetellenes a vallás, és Nietzsche hangja azért szólt nagyot, mert azt mondta, hogy gyerekek, ez színjáték, ez hazugság. Viszont ha elképzelünk egy olyan modellt, amelyben a természet nem szembe van állítva az odafelvalókkal, hanem egy organikus átmenet van a kettő között, nem feltétlenül úgy, mint az animizmusban, amelyben minden bokor mögött valami szellem van, hanem hát ahogyan ezt a zsidó keresztény kinyilatkoztatás, a Biblia vallja, és mondja, vagyis nem doktrinár módon, mert a Biblia nem doktrinákban beszél, hanem képekben, történetekben, szimbólumokban, de javarészt úgy, hogy egy általános iskolás is megértheti. És ugye ezt a gyermekséget meg tudtuk volna őrizni, vagy kísérletet teszünk esetleg ehhez való visszatérésre, akkor talán újra létrejöhet egy olyan világ, amelyben versenyezni szabad, a kiválóság tiszteletet élvez, nem okvetlen azért, mert megtaposlak, legyőzlek és diadalt aratok fölötted, hanem egyszerűen közösen élvezzük ezt. Miközben, ha előnyöket szerzek a létezésből, akkor azt megpróbálom visszaforgatni mások javára, és nem megfeledkezni az elesettekről, hiszen aki tényleg ismeri a szeretetnek ezt az aktusát, az egy boldog ember. És szerintem boldogabb, mint Nietzsche. Két rövid megjegyzés, aztán térjünk a költészethez vissza, vagy az irodalomhoz. Erdélyről is eshetne szó. Nem így volt szervezve, hogy egy ilyen időszakban jövünk ide. Így alakult. Két rövid megjegyzés. Talán Ortega, a tömegek lázadásának az írója, spanyol filozófus, háború előtti, ő írja, hogy Nietzsche az végig saját magát támadja, a saját gyengeségét, a saját elesettségét, tehát saját maga. Ez egy érdekes Nietzsche megoldás volt. A másik egy kicsit profánabb, így a Robi mondta, hogy hát, ami egyébként egy toposz, a kultúrát nem lehet megenni, meginni, az egy luxus a civilizáción belül, a kultúra alatt most persze nem a társadalomtudományi értelembe vett kultúrát illeti, mint egy szociológus vagy egy kulturális antropológus használ, mert azon belül az is kultúra, ha nekem az asztal a zsebkendőm, tehát ez mást jelent, hanem ugye ahova az irodalom, a művészet, meg ezek tartoznak, a köznapi értelembe vett kultúra. De nagyon sokan jól megélnek belőle, mi is majd ebből a pénzből rúgunk be este. Úgyhogy meg lehet inni, meg lehet enni. Ezzel a kedves gondolattal szeretném a Robinak átadni a szót, egy kis vidámságot csalja. Na, de akkor szomorú orcát. Kezdhetünk politizálni, ugye? Végre. De irodalom, Robi, az irodalom. Mi nem a választási kampányra jöttünk. Nem akarok benne lenni a pesti srácokba, hogy Puzsérékkal idejönnek Erdélybe hergelni. Picit a Nietzscheként még Simeon ellen, ami szövetségesek ellen, érted? És... Hát baráti testvéri Moszkva ellen, Isten ments, volt belőle részem, még emlékszem rájuk. Az a tegnapi Marosvásárhelyi rendezvényünkön vetődött fel, méghozzá Pajor Tamás előadásában az a kérdés, hogy hogy lettek ezek a pankrátorok az új politikusok? Hogy ezek a hogy vált a politika pankrációvá, és hogy lett az összes politikusból egy ilyen valami jobb esetben reality szereplő, rosszabb esetben meg ténylegesen ez a pankrátor, tehát ez a valójában azt az élményt szerzi meg a büdös prolinak, hogy ő egy büdös proli. Csak hogy ő nem egy büdös proli, hanem ő megjátsza a büdös prolit, vagy valójában nem büdös proli. Az a rossz hírem, hogy Donald Trump nem egy átlag amerikai, vagy egy kis ember, vagy egy rednek, vagy egy lakókocsi parkban élő, flanelinges favágó. Tehát Déli nem. András keresztes zászlóval a falon. Igen, nem. Tehát nem. Fordított baseball sapka. Igen, és autószerelő. Azaz. Nem, tehát elég jól adja elő, de nem. És ugye azt az élményt akarja megszerezni, hogy a kisember magára ismerjen benne. És ugye ebben nem nagyon nehéz felismerni a kultúrának, tudod, annak a kultúrának, hogy hát ez most milyen folyadék, hát ez konyak. Akkor egy ilyen nagyon kicsi, ilyen kicsi talpa lesz, és egy ilyen nagy öblös formája, és abban fog a konyak így lögybölődni, ugye? Ez a kultúrája a konyaknak, már ha konyak. És akkor a viszki, akkor az viszont meg egy ilyen, hát tulajdonképpen majdnem egy vizes pohár, de csak egy ötödik töltjük meg, és akkor abban fog lögybölődni. És a Donald Trumpok azok, meg hát ezek a pankrátor politikusok azok, akik azt mondják, hogy lófaszt, ezt majd mi megisszuk ebből a műanyag palackból. Ahogyan a prolik csinálják, és ő úgy issza, és úgy csinál, mintha otthon, a kastélyában, amikor senki nem figyel, nem úgy inne a konyakot, ahogy azt kell. Persze, ott a politika. Honnan tudod? A politika úgy. Nem tudom, nem a troll képzőben tanították nekem, ahol te képezted magad. Én ezt csak úgy megéreztem, úgy az atmoszférából. Intuitíve. Aha. Szóval az érdekes, hogy ez a pankráció, ez az élményszerzés, hogy mi olyanok vagyunk ám, mint ezek a prolik, ez nem csak azt eredményezi, hogy a proli az képviseltetve érzi magát, mert már nem Amerikát kell vezetni, hanem egy azonosulás élményt kell szerezni azoknak a célcsoportoknak, akiknek a szavazataira szüksége van az adott politikusnak. Tehát valójában egy ilyen reality zajlik, és a realityben az azonosulhatóbb fél az, akire szavazni fognak. És ki az azonosulhatóbb? Nem arról van szó, hogy ki fogja jobban vezetni az országot. Arról van szó, hogy kiben ismer magára a proli. Tehát régen nem arról van szó, hogy a társadalom felelősséget érez vagy tanúsít azért, hogy mi lesz az ország sorsa, és arra bízza az országot, akiből kinézi, hogy azt majd jól vezeti, vagy jó irányba vezeti. Erről már régen nincs szó. Hanem arra szavaz a proli, amelyik szereplővel kapcsolatban azt érzi, hogy az nem az elit, nem az elit embere. Mert van egy ilyen elitellenes dű. És ennek az elitellenes dűnek, ami fel akar törni folyamatosan, és ami eltörli, persze a politikából eltörli a konszenzusokat. Ez az alap. Ez már zajlik. Egyrészt ez az elitellenes dű fűti a woke culture-t, ugye a fehér embernek a

A színpad közepén a bajnok és a medve fölött fölállítottak egy pszichedelikus lézerszínekben pompázó saktáblát. Büdös négy lábú. Ezzel az enyhe szitokkal kezdte a bajnok, hiszen még az elején jártak. De a medve nyugodtan ült a saktábla mellett, és pillanatnyi gondolkozás után egy gyalogot C3-as mezőről B3-ra tolt. Füttyögés kezdődött a teremben, a bajnok pedig ki akarván zökkenteni a medvét, lomha nyugalmából az anyját kezdte sértegetni. A medve körülnézett, mintha álmából ébredt volna, fölállt és így szólt. Rendkívül sajnálom, de ilyen körülmények között nem tudok koncentrálni. Azzal távozott. Most folyik a hajtóvadászat. Rendőri erők vették körül a hegyi és erdei körzetet, ahova feltehetően elmenekült. A szervezőknek veszteségeik voltak, és bírósághoz fordultak a medvével szemben 500 millió dolláros károkozás miatt. Nem csak a mérkőzés műholdas közvetítéséről szóló szerződést sértették meg, hanem erkölcsi kár is keletkezett. Az viszont nem biztos, hogy a medve bíróság elég áll, ha elkapják. Egyes vélemények szerint nem az ő hibája, hogy nem a megfelelő színvonalon szerepelt, hiszen csak állat. Ebből kifolyólag pszichiátriai intézetben kell elhelyezni és átnevelésnek alávetni. Az a szalagcím jutott eszembe, hogy Fekete Pákó megverte Lékó Pétert. Ez például egy alternatív szalagcím. De három idézet tolult fel bennem, részben a korábbi az állat és Isten közötti átmenet, mint az ember, részben a novella kapcsán. Az egyik az Mennyhárt Jenőtől származik, ami úgy szól, hogy mindenki ismeri, Hello baby, te nyomorult állat, már nem ember, még nem állat az egyik sora. És végül egy olyan idézet, ami egy új, onnan készülő albumomnak az egyik dalának a refrénje. Az állat az új ember az új állat, míg nálam az úthenger, addig sincsen nálad. Ez lesz a refrén. És végül elmondanám egy picit hosszabb terjedelemben a Spuri című versemet, amit a kutyámról, az egyik kutyámról írtam. Spuri vagyok, csókolom, egy csúnya 7 éves menhelyi keverékkutya. 1000 év dzsuva a pedigrém, az pedig rémes, hogy számít ez a cédula. Mondom a mértet és a mertet. Apám az udvaron aludt, felverte a gaz, szétdulta a kertet. Zsidó Rottweiler volt, anyám kivert puli, cigánylány, mint a négy liverpuli összejöttek, mint csebből a szivárvány. Vinettú lettem, tarka, gyorsagyú roma indián, dörgölözöm én bárkihez, hát ha a láb hagy a dopamin hiány. A szív kéreg, a szív kéreg, a szív kéregeti, bárcsak hallanám, szeretlek, te kis hülye. És mivel ma már van ebtemető, mondjuk a sírig tartana esküje. Az elaltatás szó is hangzott, mielőtt az erdőbe kivágtak esőben állni a vadakkal. Én lettem a kint levőség. Tartoztam valahova, most tartoznak nekem, kamattal. Kinek kell egy középkorú korcs? Gombóc a torokban, ez gombócból is sok. A filc kutyának is jobb, azzal érvelnék, hogy az ilyen, mint én legalább cukin, pislog. Kutya tervez, ember végez, nem túl szép ez, de bujok egy turistához, vajon ellök-e? És végre egy kéz simogatni kezdett. Derékember volt az alapítvány elnöke. De börtön volt a telephely, viszont egy kultúrállat, sosem kultúrálatlan, az illem lerágott csont, és a kutya fája lehet fenyő is, ha valaki boldog karácsonyt mond. Jó annak, aki fajtiszta. Rajta formásra nyírt farkinca, plusz szeretni is lehet. Dzsippes szolárium cica jött, de nem a bőrszín számít, hanem a jobb lelki ismeret. Bizonygattam, nagy kutyák a spanyaim, itt a szelfing, a nő belement már is, a párja kiköpött apja sercint. Hát a tacskót vitték el, mint a sic, a kín elementáris. Egy srác úgy nyitott, hogy ide jözte komisz, alulnézeti ecce homo fis. Egy másik, akit homofóbnak hisz, aki pofonokban hisz, valaki már csak hazavisz. Megcsalt dáma parkolt, mint késői árnyak, mélyültek ráncai, még nőttek srácai, és megtanulta, nem csak rossznak kell lenni, jónak is kell látszani. De egyszer csak felhat az állatok imája, meg hát menő az örökbefogadás. A sors állatot faragott belőlem, akinek, ha kell, megy a röhögve ugatás. Az új gazdám a legjobb ember, élő szagmintám nekem, ezért rá ne neheztelj, ölel, velem fut a lomb alatt, nevel, kezében jutalomfalat, otthona egy kutyamenhely. De maradott egy vizsla, aki tesóm lett közben. Bocs, lehet a humor gonosz, vagy unortodox, de látom hat rád. Az a blöki vár egy gazdát, és egyszer tudom, kopogsz. Állati. Ja, én ismertem. De szerintem egyébként az állattól egy picit térünk vissza a prolira. És egyszerűen azért, mert hozod ezt a Trumpi dolgot. Egyébként zseniális a Rozsek. Tulajdonképpen a sakkozó megverte metaforát primer értelmében használja, tehát animálja, a megverte szó szerint megverte, és akkor ebből kibont egy egész ezért groteszket. Na, mivel kezdtük ezt az estet? A Tamás Gáspár Miklós nagyon szép, elégikus eszéjével Bálint Tiborról. Mit írt Bálint Tiborról? Hogy ő legjobban írta meg a proli Kolozsvárt. És ő maga is úgy viselkedett, úgy élt, író, értelmiségi dacára, mint a proli, de hitelesen. Tehát nem pozőrként, Robi, figyelsz, hanem ott a nejlon zacskóval, a kezén, a pungával, érted, a talpon állóba. Én ismertem Pesten is ilyen helyeket, meg azt az egész közeget. Ott itt a pálinkát, és beszédbe legyedett a tényleges melósokkal. És a High Intellectual TGM erről milyen szépen ír, és maga Bálint Tibor is milyen esztétikumot ad ennek az egésznek, és szinte fölemeli. Miben más ez, mint a Trump-féle prolisodás? Vagy a proli alatt nem a melóst értjük, amit már sokszor elmondtunk, most ne vágd a pofákat. Nyilván nem a melóst értjük. A pénzes proli is egy ismert. A proli, van, igen, persze. A proli az a kultúra nélküli tömegember, a proli. A kultúrájától megfosztott városlakó, a proli. És nyilvánvalóan nem a munkást jelenti, nem a melóst jelenti. Ennek megfelelően létezik pénzes proli, amelyik hát tulajdonképpen ez az új bursoá, amelyik a gyorsabban... Nem tudod elkölteni a világ legnagyobb bankrablásán szerzett 500 milliárd forintot, és nem a kultúrába, az irodalomba, a fiatal tehetségek támogatásába, a rákos gyerekeknek, vagy templomra, vagy mit tudom én, hanem foszzöld színű Ferrarival furikázol Dubajba. Érted? Ez ugyanaz. A pénzes proli az, akinek gyorsabban jött a pénz, mint a kultúra. Tehát ennek van egy normális üteme, annyi idő alatt szerzi meg a család, vagy a felmenők a vagyont, amennyi idő alatt föl tudják venni a vagyon mellé a kultúrát, és a vagyonnal együtt a kultúrát is át tudják hagyományozni. Ezt hívják úgy, hogy polgári étosz. Igen, polgári hagyaték. Ezzel szemben, akinek egyszerűen annyira gyorsan jön, erre is mondják, hogy új gazdag, annyira gyorsan jön a vagyon, hogy annyira gyorsan nem lehet fölvenni a kultúrát. Tehát nagyon túl gyorsan törtél föl, mint amikor keszonbetegséget kap valaki, túl gyorsan ereszkedik le, vagy emelkedik föl, és ez nem megy. Tehát a hegymászásnak is, meg a merülésnek a tenger mélyére, annak is megvan az üteme. Amilyen ütemben azt meg szabad tenni, hogy ne legyél beteg, vagy ne kapjál tüdőtágulást, vagy ne legyen keszonbetegséged. És ugyanez vonatkozik a hegyre való fölmászásra is. Hát, hogy az az ember, akit helikopterrel visznek föl a hegyre, az hát könnyen megkapja ezt. De nem abban az ütemben megy, hogy a hát most ez egy metafora volt, hogy a kultúra a pénzzel együtt meg tudja találni őt. Hát túl gyorsan emelkedik. Amióta ez a jelenség létezik a kultúránkban, ennek azért a kifigurázása, lecikizése is létezik, kezdve Molière darabjától, amit Jean-Baptiste Lully meg is zenésített, a Úrhatnán polgár, tól egész érte 19. század, 20. század regények, filmek, mindig megtaláljuk benne a vicceset, tudod, hogy a bunkó gazdagon még bunkóbb. Szegényen lehet, hogy az nem lenne probléma, együttérzés lenne, vagy valami, de amikor fölkapaszkodik, tudod, és akkor azon olyan, és a Trump azért ezt árasztja, noha ő nem első generációs. Nem. Messze nem, mondjuk első generációs bunkó lehetett, lehet, hogy az apja máshogy viselkedett, nem tudni. Egy gondolatot, hogy van, amikor ez a felzárkózás később sem következik be, mert nincs rá igény. Tehát, hogy itt is arról van, tehát kialakul egy olyan kultúra, vagy antikultúra, vagy kultúramentes, kultúrahiányos kultúra, amelyben a kultúra nemes részére nincs igény, nincs fogékonyság, marad a barbarizmus. Bármit és mindent az ember csak tanulással tud elsajátítani. Ez mindenre vonatkozik. Tehát az, aki erőszakos, hajlamos a fizikai erőszakra, azt valahonnan neki tanulnia kellett. Azt vagy a apja verte, vagy az anyja verte, vagy az apja verte az anyját, ő meg végignézte, vagy az iskolában verték őt, de hogy ezt tanulni kell. Ugyanez vonatkozik a szeretetre. A szeretetet is tanulni kell. Az nem úgy beleszáll az emberbe, hanem az anyja, akit szeretett az anyja, és jól szeretett az anyja, az ezt a szeretetet aztán képes gyakorolni másokon, kvázi az sugárzod át másoknak, amit az anyád beléd sugárzott szeretetként. És ugyanez vonatkozik a kultúrára is. Akiben nincsen igény a kultúrára, az nem tanulta meg, hát nem kapta meg ennek az étoszát, nem kapta meg ennek a kultúrának a légkörét. És ezért aztán persze simán lehet, hogy már nagyon gazdagok voltak a szülei is, de hát nem tudom, nem könyvekre költöttek, vagy nem színházra költöttek, vagy nem operába, vagy balettba járatták, vagy kiállításra járatták, hanem tudom én. Hova is, akkor neki olyan kultúrája lett. Világos, hogyha mint autópiacra visznek, az is egyfajta kultúra, hát akkor ahhoz lesz neked fogékonyságod, meg abban fogod megtalálni a önmagad kifejezését. Ez ennyire természetes. De hogy valójában a kultúrát azt az ember nem magától veszi fel. Még ha valaki otthonról nem kapja ezt meg, de van benne valamiféle vágyódás a kultúra iránt. Őre mondják azt, hogy sznob. Aki nemessé válni vágyik, ezt jelenti a szó a tükörfordításban, vagy szó szerinti fordításban, a nemessé válni vágyó, a sine nobilis. Aki sznob, az nem ismeri fel a kultúrát magától, de óhajtja elsajátítani a kultúrát, ezért tekintély személyeket követ egészen addig, amíg a saját ízlése ki nem alakul. És amikor kialakul a saját ízlése, ez olyasmi, mint a gyerekkor. Gyerekkorban úgy tanulsz biciklizni, hogy a faterod, jó esetben a faterod, fölszerel a bicikli hátsó kerekéhez két ilyen kis pótkereket, hogy el ne dőjél a biciklivel, hülye gyerek. De amikor már egész jól tudsz biciklizni, akkor, és a félelmetes pillanat minden gyereknek, leszereli azt a két kis pótkereket a fater, és akkor próbálj meg biciklizni, és persze nyilván el fogsz dőlni, hiszen hát hogy állna meg az a bicikli. És ez egy hatalmas élmény, amikor hát mégse dől el a bicikli, hanem tudsz vele menni. Valami ilyesmi, az a két kis kerék, az a, azaz sznob fiatalembernek, még nem felnőtt ízlésű embernek a mankója, amire támaszkodni tud. De ahogyan a felnőtt eldobja a gyerekkori játékszereit, mert már nincs rájuk szüksége, mert azok már elvégezték az ő felnőtté képzését, ugyanúgy a sznobnak egy bizonyos ponton már, mint kultúrembernek nincsen szüksége arra, hogy mások ízlését kövesse, mert már eltanulta a kultúrát másoktól. És akkor már követheti a maga ízlését, és már ránéz egy képre, és nem kell megérdeklődnie, vagy tekintély szemétől megkérdeznie, hogy ez szépe. Hanem rá tudja mondani, hogy neki tetszik-e, és meg is tud bízni a saját ízlésében. Az ember mindent úgy tanul meg, mint egy nyelvet. És aztán az anyanyelvévé is válhat. Annak idején, amikor még vizsgáztam filozófiából és Wittgensteinről volt szó, akkor a Wittgenstein-i nyelvjáték kapcsán bejöttek ilyen kulturális antropológiai eszmefuttatások erről, hogy az ízlést is, tudod? De még a kaját is egyébként, hogy mi finom, mi nem finom. Tehát az ízlés úgy változik, tudod, hogy ez szar, hát ez nagyon szar, rossz ízű, stb. De abba a közegbe kerülsz, hát ez egészen finom. Na, igen. Meg átkeretezed, na elmondom azt a sztorit, tök ide nem akartam, csak ezt már annyiszor elmondtam egyébként, főleg az óráimon a főiskolán, de elmondom, lehet, hogy itt is hallottátok, talán még apun is elmeséltem, egyszer nem tudom, de tök ide illik. A második feleségemnek a francia tanára egy Pesten élő spanyol csávó volt. És azt mondja a spanyol csávó, nagy a sanzonnak a nagy rajongója volt. És mondja, hogy nektek magyaroknak két nagy sanzon énekesetek is volt, Máté Péter és Szécsi Pál. És addig én azt hittem, nem szerettem ezeket, meg hogy az egészet nem szerettem, hogy Máté Péter és Szécsi Pál azok táncdal énekesek. Az, hogy táncdalénekes, meg táncdal fesztivál, ez a szocializmusnak, a mi magyarországi kádárkori államszocializmusunknak jelentős kulturális eseménye volt. És nekem rögtön bejött az az egész, tudod, az az egész, a bizottsággal, a háttérben álló zenekarral, azokkal a szarokkal, amit utáltam, mert én a rockot, meg a blues-t, meg a punkot, meg ezeket kedveltem. De azáltal, persze ez kell szintén egy érettség, hogy az ember, amit nem szeret, már felnőtt korában máshogy hallgatja. Én például egy csomó hulladék dolgot újra nézek, és felülértékelem, mert mondjuk nekem a szubjektív időutazás a saját személyes múltomban. Ilyen Prusti emlékezet, amikor az ember a illatokat, meg az ízeket érzi, és akkor bejön róla az a korabeli tudatállapot. Na, de ez csak egy mellékes volt. Szóval azáltal, hogy a fogalmat átkereteztük, egy másik fogalmi keretbe raktunk valamit, így működnek egyébként így működik a szómágia. Így működött, megváltozik az egésznek a lényege. Kicserélődik az eszenciája. És úgy hallgattuk egy haverommal, hogy te figyelj, nem is van rossz ez Máté Péter, meg ez Szécsi Pál. Ez sansz. Mert a szocialista táncdalfesztivál fogalmi kerete lecserélődött a sanzon fogalmi keretére, és a fogalmi keretek úgy működnek, hogy jönnek a képzettársítások, jönnek a tudattalan narratívák, úgynevezett nyelvészeti értelemben forgatókönyvek, mi tartozik ahhoz hozzá, nekem is ez egy tök más világ, és akkor kicserélődött, érted? Igen, igen, ilyen az átkeretezés. Átteleltek a lehallgatókészülékek. Nyilván a lehallgatókészülékekről van szó, és hát hogyan lehet a áttelelő lehallgatókészülékek ellen küzdeni? Hát ciánnal. Hát kiciánozzuk a lehallgatókészülékeket, akkor azok úgy eltűnnek, és akkor megoldódott a probléma. Ja, ezek a mocsok lehallgatókészülékek, ezek áttelelnek, világos. Ja, te most a doktor miniszterelnök átkereteztük, úr, átkereteztük a fogalmat. Kérjél pénzt a NER-től, legalább lesz pénz. Na. De hoztam egy szöveget, mert visszatérnék azért, vagyis hát így a magyarsághoz. Egy Hanvas Béla. Előtte egy mondatos beszólás lehet, mert ez kapcsolódik. Két mondat, hogy úgy is át tud kereteződni, hogy nem egy ilyen primer jelentésű, de más megvilágításból látod az adott, most maradjunk Máté Péternél, meg a táncdal énekeseknél, hanem az idő múltával kap egy szarkasztikus értelmezést, de nem annyira szarkasztikusat, hogy teljesen hülyére vesszük, hanem kedves, csak a maga, így van, a maga csokornyakkendős, művi, bornírtan, merev, poszt, vagy szocialista, kulturális beágyazottsága kölcsönöz neki egy ilyen önironikus, vagy egy ilyen ironikus retro hangulatot, és utána pedig egyszerre élvezzük és nevetünk rajta. Ez egy kortárs jelenség. Lásd, Csini Baba Fesztivál a Budapest Parkban, ahol a mai menő alter arcok éneklik ezeket a dalokat. Ennek a műfajnak a koronázatlan királya, ahogy egyébként a kelet-közép-európai szocialista táncdalnak is a koronázatlan királya volt, de ennek, amit Tamás mondott, az a Karel Gott volt. De aztán ő egy idő után kémeket küldött ki, ahova meghívták, hogy vajon azért hívták meg, hogy ilyen retrósan leszik. Korda Gyuri Balázs Kláriát, itt van nekünk. Detto, de hát ők ezeket biztos nem ismerik, tehát nem mindegy, de a képletet azt el tudjátok képzelni. Itt is voltak, gondolom, ilyen figurák. Na, egy Hanvas Béla, a bor filozófiájában egy részlet, ami... Lazán ide kapcsolódik, mert a történelmi archetipusnak nevezi, a történelmi mintázatok, és egyben kulturális mintázatok, és azok gondolkodásmódok is, gondolkodásmódbeli szerkezetek, és viszonyulások is egymáshoz, meg a világhoz. És voltak épp azt a régi közhelyet ragozza, csak ilyen hanvasos, ilyen önostorozó, önnemzetostorozó módon, amit annyian elmondtak, elmondanak, most is elmondanak, gyanítom, amíg magyarság lesz, addig el fognak mondani, és ez már visszatér, vagy visszadatálódik ez a hagyománya középkorig, vagy legalábbis a törökkorig biztos, a protestáns prédikátoroknál ez már megvolt. Azt írja, többek között, hosszabb, egy részletet olvasok, ezen a földön az igazi katasztrófákat nem az idegen hatalmak túlsúlya okozta nagy veszélyek idején, hanem kivétel nélkül mindig a történeti veszélyek idején is, és akkor is, amikor ezek a veszélyek csökkentek, vagy egyáltalán nem fenyegettek, az itt élő emberek árulása egymás ellen. Dühött szembenállás nem elsősorban kiváltságokért, vagy életmentésből, vagy vagyonért, hanem merő, testvérgyűlöletből. Ez a testvérharc nem hasonlít semmiféle ismert és leírt népharchoz, nemzetnek nemzet ellen érzett gyűlöletéhez, faji vagy osztály vagy vallási harchoz. Olyas valami ez, aminek semmiféle külső és történeti és társadalmi indoklása nincs, és már csak azért sincs, mert a magyar nép benső és külső története is csak ebből a gyűlölködésből érthető. Mintha a nép sorsa ennek a harcnak realizálása lenne. Mindez a lélek elemei egymás ellen való dühöngésének, a rendezetlenségnek és a feldúlságnak következménye, hogy gyűlölt felebarátodat teljes erődből. Mert az itt élő ember legelső ösztönszerű mozdulata a magyarral szemben az elutasítás és a negatívum és a nem. Mert főben járó bűncselekmény, hogy egyéni előnyökért saját népét kiadja, még ha az ilyen jelenség tömeges is, még ha nem is nyerhet bocsánatot, de a pokol kategóriákban mégis valahol szerepel, és mint végső abszurd aktus értető. Viszont, hogy kiírtsa sajátját, merő bőszült tehetetlenségből, hogy letépjen magáról minden testvért, és az ínségbe és a börtönbe hajítsa minden haszon és előny nélkül, ez olyan határeset, amely csak mint az őrület valamely eddig nem ismert alakja érthető meg. Az archetipus viselkedése nem emberi, hanem démoni, mert tevékenységét semmiféle önuralom és fegyelem nem fékezi. Modern nyelven ezt úgy mondják, hogy tudattalan. Nem valami szerencsés kifejezés, de ebben a pillanatban megváltoztatására nincs lehetőség. A démon viselkedése közvetlen és elementáris, hitvány és önfeláldozó, jóságos és bosszúálló, de mindig örjöng, felelősség és gátlás és belátás és eszmélet nélkül. Minden autonóm komplexussá vált ősalakzatnak megvan a hajlama arra, hogy az embert abszolutisztikusan hatalmába kerítse, és rajta keresztül akár valamely szentség, akár valamely gazság nevében rémuralmat gyakoroljon. A tudattalan tartalmak legkülönösebb jelensége, hogy a lélek tulajdonságai a küszöb alatt kétértékűek és kétarcúak, és géniuszok pillanat alatt démonokká válhatnak, és fordítva, és egyszerre is kettős hatást fejthetnek ki. És csak egyetlen egy valami van, ami az uralkodóvá lett archetipus bőszült aktivitását meg tudja fékezni, ez a világosság. Semmit sem kedvel inkább, mint a homályt és a zavart, és semmitől nem tart annyira, mint a tudatos fénytől. Tökéletesen a világosságba vezetett archetipus, vagyis végső mozzanatáig átvilágított tudattalan nincs. Éltek mélyen felderített emberek, nem Európában, és ezeknek módszereiről tudunk. A módszerek gyakorlata azonban azt követeli, hogy az ember mester vezetése alatt álljon, ezen felül minden idejét és teljes erejét a feladatnak szentelje. Dilettáns módon saját szakálára ilyesmit senki sem űzhet, és egyebektől eltekintve is ennek realizálása különösen nehéz. Következnének az igazoló példák és a konkrét esetek, ha azok felsorolásának bármilyen értelme lenne. Mintha mindenkit olyan emberek vennének körül, akiken valamely okból bosszút kell állni. Egész nagy területeken szokássá vált, hogy a földművelő terményét a nagykereskedőnek vagy a hatóságnak lényegesen olcsóbban, többször 10-20%-kal kevesebb pénzért adja el, mint szomszédjának, vagy rokonának, vagy ismerősének. Az idegent, azt, aki távolabb van, előnybe részesíti a közelebb levő rovására. A szokás eredetét senki sem tudja. Minden évben megütköznek rajta, és méltatlankodnak, de senki sem kivétel. Nem csak rokonszenv, de még közöny sincs. A szociális temperatúra felajzott ingerültség, és egyetlen szó elég ahhoz, hogy szikra legyen, és a lőportorony robbanjon. A gépkocsi vezető gyűlöli a járókelőt, és úgy hajt, hogy a sarat ráfröcskölje. A járókelő gyűlöli a gépkocsi vezetőt, mint a kereskedő a vásárlót, akire rossz áruját igyekszik rásózni. A vásárló gyűlöli a kereskedőt, akit ha lehet, megcsal. Az adófizető gyűlöli a hivatalnokot, és feltételezi róla, hogy rossz hiszeműen többet követel tőle, és a hivatalnok gyűlöli az adófizetőt, akitől rossz hiszeműen tényleg többet követel, anélkül, hogy neki abból haszna lenne. A kalauz gyűlöli az utast, akit egzecíroztat, és akit lehord, és akinek vezényel, és akit rendre utasít, a legtöbb esetben indokolatlanul, az utas gyűlöli a kalauzt, akit lehetőség szerint megcsal, és a csalás csíny és dicsőség. A munkás gyűlöli a mérnököt, és a mérnök a munkást, gyűlölik egymást a szomszédok, akik egymásról megbecstelenítő eseteket suttognak és terjesztenek, és akik egymást meglopják, és gyűlölik egymást a munkatársak, akik egymás feljebbvalóik előtt befeketítik, és gyűlölik a feljebbvalót, akit titokban rágalmaznak. És gyűlölik, aki a vasúti kocsiba vagy az autóbuszba előbb lép fel, és gyűlölnek minden utast, aki bent ül, mintha az ő helyét foglalta volna el. Egyetlen szó elég, hogy becsmérelje és lepiszkolja. A legutóbbi fél század alatt ellenséges hatalom többször szállta meg az országot, és több szélsőséges hatalomváltozás történt. Minden ilyen alkalommal a megszálló hatalmakhoz és az új kormányzathoz a följelentéseknek a százezre érkezett, legtöbbször névtelenül. A feljelentések csak igen csekély százalékban történtek anyagi vagy világnézeti érdekből, nagy többségben indokolatlan és értelmetlen bosszú volt, csak hogy a másikat a föld színéről letörölje. A megszállók a névtelen feljelentések hallatlan tömegét nem értették, csodálkoztak és megrettentek, és megvetették azt a gyáva és hitvány népet, amelyben az emberek saját testvérüket úgy képesek kiadni és elárulni. Hatalomváltáskor azonban az új magyar kormányzat nem csodálkozott. Nagyon is értette, miről volt szó, és minden árulásnak hitelt adott. Mindenkit csupa ellenség vesz körül. A szociális köztudat, hogy az emberek kivétel nélkül mind becstelenek. Az egyetlen gyönyör mások szenvedését látni. A legelső reflex, akinek lehet kárt okozni, lehetőleg mindent megtiltani, és tülekedni, és tolakodni, és más szájából kivenni a kenyeret, és más helyére ülni, és ha már dühét a többi ellen másképpen nem tudja kitölteni, legalább, ahogy apáitól tanulta, az út közepére piszkít. Mintha mindazért, ami neki nem sikerült, a másik lenne a felelős. Mintha titkosan megegyeztek volna abban a versenyben, ki tud a másiknak előbb és nagyobb fájdalmat szerezni. Aki csak egy újnyival a többinél magasabban áll, mindenkit, aki alatta van, püföl, még csak nem is stréberségből vagy felettesének tetszésére, hanem elemi kielégülésére, mert nem hatalmaskodás ez, hanem gyűlölködés. Az uralkodó hang nem a kaszárna nyelv, nőknél ez külön sik, és alig van mondat, melyben ne lenne obszén kifejezés vagy káromlás. Egyébként lehet lopni inségből, vagy elmebajból, hajlamból, vagy immoralitásból, vagy kényszerből, vagy foglalkozásszerűen, és ahol a tulajdon erkölcsi alapja nem tiszta és egyszerű, ott még akkor is loptak, ha a tolvaj jobb kezét levágták. De lopni csak azért, hogy a másiknak ne legyen, az aszociális életirigységnek magába álló határesete ugyanaz, mint a szomszéd szalmakozlát felgyújtani, mert az nagyobb, mint az övé, vagy lovát megsántítani, vagy a férgeket a szomszéd földjére szórni. Sajnos az emberben mélyen ez az önzés és az ehhez tartozó az énségnek ez az ösztöne, ami itt elszabadul a Hamvas Béla leírásában, ez ott van. A kérdés az, hogy erre az én hogyan reagál. Amikor valakiről megtudod, hogy rákbeteg, az első gondolatod, a legelső gondolatod az az, hogy de jó, hogy nem én. A következő pillanatban pedig elszégyelled magad. Azért szégyelled magad, mert nincs igazsága annak, hogy ő és nem te. Nem arról van szó, hogy te megérdemled, hogy ne legyen rákleleted, ő meg megérdemelte, hogy neki meg ráklelete legyen. És akkor elszégyeled magad, nem csak azért, mert az első gondolatod az volt, hogy de jó, hogy nem én, vagy hogy de jó, hogy nem az én gyerekem, hanem az a szégyenérzet nem csak magadnak szól, hanem a világrendnek. A világrendnek, ahol valaki csak úgy rákbeteg lesz, minden erkölcsi alap nélkül, valaki más meg nem lesz. Szintén minden erkölcsi alap nélkül. És ez olyan önkényes, persze akkor önkényes, hogyha egy világrendet, vagy egy vezérlő erőt projektálunk az égre, az ég kékjére. Ha nincs, akkor nem önkényes, akkor csak random, véletlenszerű. És ez elviselhetetlen. Ebben nem lehet élni. Az ember úgy van pszichésen felépítve, hogy azzal tud együtt élni, aminek értelme van. És ha nincs értelme, akkor értelmet kell adni neki, hogy az ember élni tudjon vele. És akkor az ember természetesen kitalál egy olyan világnézetet, ami ezeket az igazságtalanságokat valamennyire megszelídíti. De a legmélyén az emberi pszichének mégis ez az önzés áll. A másik relációjában tudok én boldog lenni, vagy szép lenni, vagy gazdag lenni, vagy jó ember lenni, vagy okos lenni a másik relációjában, valaki máshoz képest. És amikor őről kiderül, hogy ő nem olyan okos, nem olyan gazdag, nem olyan fasz a gyerek, nem olyan bátor, nem olyan hosszú a fasza, vagy nem olyan széles, akkor az első reakció az mindenképpen az, hogy de jó, hogy nem én. De jó, hogy nem nekem ilyen kicsi a faszom. De jó, hogy nem én vagyok koldus szegény, nem én vagyok az, aki az utcán kéreget. De jó, hogy nem az én gyerekemnek lett rákbetegsége. És ez ellen, az a helyzet, hogy ez ellen nem lehet tenni semmit. Az egyetlen, amit tenni lehet ez ellen, az a második számú érzésed, ezután közvetlenül a szégyen. A szégyen azért, mert semmit nem tettél azért, hogy ne te legyél az, hanem ő. Csak így lett. És ez a szégyen, ez az, ami megszelídíti ezt a mélyen ülő sovinizmust, ami minden ember lelkében, vagy inkább mondom, úgy mondom, minden ember énjében ott van. És ez az, ami aztán, ha igazi és tényleges szégyen, egy méreható belső katarzist tud képezni, és az embert e fölé, a mélyen soviniszta ösztönlény fölé tudja emelni. Csak hát a szervezetpolitika az pont ezzel az ösztönlénnyel kommunikál. Pont ezzel, amelyik attól könnyebbül meg, hogy másnak szarabb, mint neki. És akkor azt meg lehet győzni arról, hogy ha Ukrajnát fölveszik az Unióba, akkor ők ugye nagyon sok gabonát fognak termelni, azt azzal a gabonával elárasztják az európai piacokat, és akkor te majd nem tudod eladni a gabonádat. Na, fegyék fel Ukrajnát az Unióba. De ez még, hagyjál, Robi, jó, most ez csak egy... van szó, hogy maga a magyarság ilyen típusú megosztott. Tudod, Magyarországon, és ez nem csak a nemzeti együttműködés rendszer 15 évére jellemző, csak ott sokszor ki lett maxolva, ez már a Kádár korszakra, a rendszerváltásra, figyelj, arra, hogy semmiféle szolidaritás, de semmi, és ugye az erdélyeket lerománozzák, lerománozták, Puzsér nem akart ezt elhinni, mert ő nem volt ilyennek tanúja, és azt mondta, hogy ez csak a büdös bunkók csinálják, akik nem tudnak késsel villával lenni. Én sokszor tanúja voltam, mindig mérhetetlenül fölháborodtam, 30 éve is, meg azelőtt is, meg azután is. Robi nem akarja ezt elhinni. Hát mert én nem hallottam ilyet, bocs. Én nem hallottam ilyet. És azért aztán azt gondolom, hogy ez a rozsdatemetőnek, tudod, a roncstársadalomnak a mondása az erdélyi magyarságra, hogy románok. Ja. Tehát ezeknek a proliknak a kódja, amivel ők hát a maguk nagyszerűségét, vagy a maguk különbségét meg tudják élni. De természetesen lehetséges, hogy van, aki ilyet mond, vagy így beszél, de szerintem az nem kultúrember. És ez szerintem már nem politikai kérdés. Tehát nem gondolom azt, hogy ezen vagy azon a politikai térfélen. Nem, abszolút nem. Bocsáss meg, Tamás, csak lezárom ezt a dolgot. Tegnap Marosvásárhelyen beszélgettünk utána, így ugyanilyen fiatalok voltak, és valahogy nekem az jött ki, én életemben először vagyok Erdélyben, tehát más magyar helyeken, Vajdaságban, Felvidéken mászkáltam, járkáltam. Fiatalon is, nem tudom miért, nincs neki oka, egész egyszerűen nem volt apropó, hogy nem mindent. Nyaralni meg nem megyek Magyarországra. No. Tehát ez viccnek szántam. És nekem valahogy az jött ki, hogy ez a román soviniszta elnyomás, ez azért ettől, mintha ezt a közösséget mentesíteni ettől a szartól, amit itt felolvastam. Tehát ez inkább a anyaországi magyarokra érvényes, és ahogy mi Robival így elnevezek, a hódoltságra, mert az erdélyi fejedelemség, a felvidék, a magyar királyság, és a török által megszállt hódoltság, amit már vagyunk lélekben. Igen. Mindig csak a török változik. Ja, a török változik szovjetre, és aztán jön a belső török. És végül jönnek azaz, a magyarok. Igen. És kiderül, hogy a magyarok alatt hát nem különb. Nem különb a hódoltság sorsa a magyarok alatt. És ez milyen már, hogyha ebbe belegondolsz, hogy a Rákosi rendszerben, a Kádár rendszerben, de még Szálasi lémuralma alatt is. Arra, ami akkor zajlott Magyarországon, nincs mentség, de van magyarázat. Magyarország megszállás alatt állt. Magyarországon nem volt független, szabad, autonóm állam, hanem Magyarországot idegen csapatok szállták meg. Ennek megfelelően, ha Szálasi, Rákosi, Kádár visszautasította volna, hogy megtegye azt, amit Moszkvából, Berlinből őtőle elvártak, abban a pillanatban félreállítják, és valakit állítanak a helyére, és az ország sorsa érdemben nem változik. Ezzel szemben 1990 óta Magyarországon nincsenek megszálló csapatok. Az, ami 2010 óta Magyarországon történik, azt nem lehet ráfogni erre vagy arra a hadseregre. Azok mi magyarok vagyunk. Ez a mi művünk. Ezt mi tettük magunkkal. És hogy nem különb, mint amit a törökök tettek? Nem különb, mint amit a ruszkik tettek? Vagy a germánok tettek? Hát ez minket minősít. Én még arra reagálnék, amit arról mondtál, hogy a bajnak, a szerencsétlenségnek van egy ilyen randomitása abban az esetben, ha nem feltételezünk az ég fölött tudatos teremtőt. Na, pontosan erre vonatkozik Camus-nek az az állítása, hogy tulajdonképpen a legnagyobb filozófiai kérdés az öngyilkosság kérdése, és mindjárt röviden megmagyarázom. Ez a Sisyphos mítoszában. Na most, ez nagyszerű, hogy te a helyét is tudod, én csak ezt tudom, de ez nagyon megragadott engem, ugyanis azért tartom ezt egy nagyon őszinte kérdésfeltevésnek, hozzátéve persze, hogy kategorikusan elutasítom az öngyilkosságra való felbújtást, vagy magát a gondolatot is, mindenkit igyekszem lebeszélni róla, mert a legrosszabb döntésnek tartom, de a filozófiai kérdésfeltevés, megmondom, hogy miért indokolt. Mert abban az esetben, ha az élet, a létezés egy ennyire random, értelmét vesztett, ok és cél nélküli folyam, akkor, és ebben, ennek a folyamnak a csúcspontján, hogyha evolúciós szempontból közelítem meg, egy értelemmel bíró lény van, aki mindezt be is tudja látni, akkor valóban megkérdőjeleződik, hogy van-e értelme mindezt tudatosan átélni és felfogni. De mivel én szentül meg vagyok győződve, hogy ez nem így van már, mint az, hogy ez egy random, kitett, a vaksötétben száguldó és értelem és cél nélküli valami, ezért utasítom el. De a kérdésfeltevés ezért nagyon fontos. És azt gondolom, hogy evolúciós szempontból is cáfolható ez, és azért az öngyilkosság szükségszerűsége, mert ha abból indulok ki, én nem ebből indulok ki, de ha abból indulnék ki, hogy valahogy lett az élettelemből az élő, az élőből az egysejtőből a többsejtő, és így tovább eljutunk a tudatos, reflektív lényig, akkor azt látjuk, hogy ez egy előre haladó folyamat, amelynek a csúcsán van a tudat és a reflexió. Na most, hogyha a csúcs azt éri el, hogy önmagát meg kelljen semmisítenie, akkor az egész folyamat hiába való, vagyis ez az evolúciónak is ellentmond, nem csak a keresztény etikának. Ennyit akartam közbeszúrni, és szerintem, mivel az időnk előre haladt, szerintem át lehetne térni itt a Simeon és Orbán féle aktualitásokra. Hát igen, akár át is térhetünk rá, most egyre a Gyurcsánytól nyomasztó. Megszabadultunk. Igen. Egyre nyomasztó. Hát ennek a George Simeonnak a képében, hát beározódik a magyarországi nemzeti radikalizmus vagy illiberalizmus haszna, becsülete, minősége. Hát ez egy nagyon rossz hír mindazoknak, akik Orbántól remélték a szuverenitást. Legfeljebb szuverenitást kapnak, de azt is csak az elítjük. Az a nagyon rossz hír, hogy amennyiben George Simeon egy büdös fasiszta, akkor Orbán Viktor is az. Ha viszont Orbán Viktor egy hitvalló demokrata, akkor George Simeon is az. Hát most akkor ezzel kell kezdeni valamit. És akkor Putyin egy jótét lélek, aki akkor az emberiség nyilván, javát akarja. Akkor nyilván, hát nem, hát vissza akarja téríteni Európát a keresztény hitre és az erkölcsre. És Robi, mielőtt még folytatnád a filippikádat, ennek kapcsán visszautalnék egy korábbi megjegyzésedzel, csak ez elsikkadt itt a sok téma között, amikor az elitellenességről beszéltél, a fölhorgadó elitellenességről. Ezt mi is sokáig ketten osztottuk. A régi elitet, a mélyállamot, az úgynevezett amerikai konzervatív pártnak csúfolt ezért konszenzust, mi is, érted? Csak jött szarab. Ennyi történt. Igen, csak a különbség az, nem voltunk hívei elitnek, sose. Kétféle elitellenesség van. Az egyik az a nyugati liberális társadalmakat meg akarja javítani, vagy fel akarja vértezni az ellenálló képességgel, a kihívásokra vonatkozó ellenálló képességgel, és azért kihívás az van bőven. Az egyik ilyen kihívás a népvándorlás, másik ilyen kihívás az a globális klímaváltozás, ráadásul erősítik egymást, legalábbis a klímaváltozás, a népvándorlást. Ilyen kihívás az, hogy a tőke gyakorlatilag kivásárolta a választópolgárokat a döntéshozatalból, és a politikusok már nem a választópolgároktól kapják a fizetésük jelentősebb részét, hanem a cégektől. Ezért aztán a cégeket képviselik, és a népszuverenitást felváltotta a cégszuverenitás. Ez sok-sok-sok-sok kihívás, amivel szemben mi is azt láttuk, hogy az elit az vagy tehetetlen, vagy egyszerűen fölvásárolta a multinacionális tőke az elitet, ezért nem lehet az elittől elvárni. Korrupt, de nem csak anyagi értelemben, szellemi értelemben. Igen, is. Igen, mindenféle igen, értelemben. Igen. És persze kritikára szorul a nyugati elit. És itt van kétféle kritikai narratíva ezzel szemben. Van egy nyugatos, atlantista, európér kritikai narratíva, mondjuk Giorgia Meloni-nak a mozgalma, Olaszország testvérei, szélső jobboldali, csak nem rubel jobboldali, hanem mondjuk, hogy euró jobboldali. Ilyen például a Jaroszláv Kaczynszkinek a lengyel jog és igazságosság nevű mozgalman elég sokáig, egészen az ukrán konfliktusig testvérpártoknak minősültek a Fidesz-szel. Hát ott ezek az utak, ezek szétváltak. A rubel és az euró mentén bizony. Tehát léteznek olyan válaszok Európa meg a nyugati civilizáció problémáira, válságtüneteire. Periférián még baloldali válaszok is léteznek. Igen, olyan válaszok, amelyek megjavítani akarják, és nem kiárulni Moszkvának. Na, ez a döntő különbség. Hogy amikor Moszkva finanszírozza ezt, akkor jól látjuk, hogy azok nem a probléma megoldására törekszenek, épp ellenkezőleg a probléma, nagyon is érdekeltek a problémában, és a problémán élősködnek, és valójában a probléma egy jó lehetőség az ő számukra. Mire? Hogy a nyugati civilizáció konszenzusait szétverjék, és a nyugati civilizációt felkínálják annak, aki a legtöbbet fizet érte, és hát ez most jelenleg Putyin bácsi. Na most a helyzet az, hogy a... Ennyi pénze van? Hát az van. Hát erre van. Hát amire szán. Na. Nyilván. Nem tudom. Én nem tudom. Tanuljatok meg alkuvást a famtól. Az a helyzet, hogy a rubelnek annak mindegy, hogy román nacionalizmus és sovinizmus, vagy magyar nacionalizmus és sovinizmus, tök mindegy. És olyan világ meg nem lesz, hogy Magyarországon kérjük az illiberalizmust, de erdélyi magyarként Bukarestben nem kérjük. De Budapesten igen, de Budapesten kérjük. Az a helyzet, hogy Moszkvának tök mindegy, hogy román vagy magyar. Moszkvának moszkovita pártokra és moszkovita kormányokra van szüksége. De figyelj, mindig is ilyen nagy ölelésbe összeölelte az itteni kis népeket. Hát a testvérek voltunk mi a románokkal, a szocializmusban is. Igen, és szlovákokkal, csehekkel, bulgárokkal, jó a szerbekkel, nem a Jugoszláviára. Külön útja volt, okosan. Érted? Tehát ez most lehet, hogy most is ez lesz, tudod. És a Varsói szerződés újra szervezése zajlik. Hát igen. Teljesen nyilvánvalóan. Hát ezt a... De még az EU-n belül azért... Alexander Dugin, Vlagyimir Putyin főideológusa, az elég... Putyin Rasputinja. Egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy a Varsói szerződést újra szervezi Oroszország, és hogy... A Baltikum az Oroszországhoz tartozik, ez nem kérdés, így fogalmaz. Hogy Kelet-Európa egy része Oroszországhoz tartozik, itt Magyarország magára ismer, az nem kérdés, fogalmaz. Fehér Oroszország, Ukrajna Oroszországhoz tartozik, az nem kérdés. Itt egyébként számos NATO tagállamot is említ, hogy ezek Oroszországhoz tartoznak és fognak tartozni. És ez nem kérdés. Ez így lesz. És kész. És persze a Lengyelország ezért mondja azt, hogy Kelet-Európa egy része, mert azt tudja, hogy Lengyelország nem. Lengyelország nem. Ott a szélső jobb is atlantista. Ennek megfelelően most az erdélyi magyarságra egy különleges szerep hárul. Nagyon úgy néznek ki a folyamatok, hogy az erdélyi magyarság lehet a magyarság megmaradásának az egyetlen diaszpórája az Európai Unióban. Ez fájdalmas, de Magyarország az Unióból, a Nyugati Szövetségből való kisodródás státuszában van, napirenden van, hogy a Nyugati Szövetség Magyarország nélkül alakul. És akkor te a Vajdaságot meg a Felvidéket is ide sorolod, ahova minket. Nem, de az nem él tömbben ilyen mennyiségű magyar. Hát. És ugye a döntő különbség az az, hogy most itt lehetséges, hogy a jövő hét végén a elnökválasztás második fordulójában ez a rettenetes Szimion nevű elnökjelölt, ez megszerzi az elnöki pozíciót. De még mindig nagyon-nagyon messze lesz attól Románia, ahol Magyarország van. Magyarországon teljhatalom van. Illiberális hegemónia van a gazdasági életnek, a teljes államnak, vármegyével, szektorral, mindennel együtt a totális megszállása. Egy pártrendszer van Magyarországon. Egy nagyjából olyan egy pártrendszer, mint amilyen mondjuk Lengyelországban volt a államszocializmus idején, hogy formálisan vannak egyéb pártok, de valójában NDK-ban az állampártok is több pártrendszer volt, öt párt volt. Na igen. Német demokratikus köztes. Na igen. Tehát, hogy volt liberális párt, meg keresztény demokrata. A kommunista NDK-ban kajakra. Ezt el szoktam mondani. Igen, de azok is kommunisták voltak. Észak-Koreában is három párt koalíció van, ezt kevesen tudják. Kriptokommunisták. Azok mind kommunisták. Tehát valójában onnan tudod, hogy kommunisták, hogy elindulhatnak a választáson. Formálisan. Igen. Hát formálisan. Amilyen nálunk volt a Hazafias Népfront, meg de a Szakszervezetek Országos Tanácsa. Persze. Na, mindegy. Igazából nem kell, pont az volt a jó, hogy nem kell hozzá belépni az MSZMP-be, attól vagy kriptokommunista, hogy nem vagy tényleges kommunista. De egyébként a 3x3-as besúgók sem voltak MSZMP tagokám. Hát ki magyarázott volna nekik bármi rendszerellenes dumát, ha ők belépnek az MSZMP-be? Szerinted hasznos az MSZMP-nek egy olyan ügynök, amelyik MSZMP tag? Hagyjuk. Még jó, oké. Egy kis irodalom. Szekuritáte nagyobb volt. Na, szóval arról van szó, hogy Magyarország ténylegesen a nyugati szövetségből való kizuhanás státuszában van. Ez nem lenne napirenden, pusztán azért, mert Putyin felvásárolta a magyar, majdnem azt mondtam, hogy kormányt, a magyar államot. De ennek voltak belpolitikai faktorai, és lettek külpolitikai faktorai. Az a tény, hogy az észak-atlanti világrend recseg-ropog, az a tény, hogy az a NATO mint Észak-Atlanti Katonai Szövetség fogalma egyre kevésbé jelent bármit. Az a tény, hogy Európa újra kell, hogy szervezze magát, meg lehet, hogy már katonai szövetségként is. És az a tény, hogy Putyinnak van egy ügynöke, amelyik vétókkal akadályozza az európai konszenzust, és minden lehetséges módon Oroszország érdekeit szolgálja ki, ez abba az irányba mutat, hogy Magyarországnak kitelt az ideje a nyugati szövetségben. Ráadásul, amennyiben Orbán Viktornak jövő év tavasszal választási eredmény szellemében át kellene adnia a hatalmat, hogyha esetleg kétharmados vereséget szenved, amire azért megvan az esély, még hogyha egyszerű többséggel veszít, reménykedhetünk abban, hogy átadja a hatalmat, hiszen továbbra is kézben tartja az állami számvevőszéket tokkal vonóval, kézben tartja a köztársasági elnöki hivatalt, a Sándor Palotát tokkal vonóval, az ügyészséget a legfőbb ügyésszel az élén tokkal vonóval, kézben tartja továbbra is az oligarcháit, a teljes hűbéri láncot, a komplett mély államot, tehát állami intézményeknek a tömegét és a Magyarország gazdasági életét. Tehát most ilyen körülmények között mély államba visszavonulni, az egy reménykeltő státusz, még ha át is adja a kormányzás jogát Magyar Péternek, Orbán Viktor kihívó pozícióban lesz, és lehetősége lesz például arra, hogy a közműárakat, mondjuk a közműveknek a díjait, azokat fölemelje, és hogyha Orbánra szavazol, akkor levigye. Most csak egy példát mondtam a 100 eszközéből. Tehát ilyen esetben még elképzelhető, hogy Magyarország megmarad ebben a félalkotmányos, félautoriter státuszban, amiben éppen van. De ha Orbán Viktor kétharmados vereséget szenved, akkor ő előtte két lehetőség lesz. Az egyik az az, hogy átadja az államot teljes egészében, és akkor ebben az esetben hát el kell hagyni az országot. Na most én előttem nincs ott az, hogy Orbán Viktor éppen csomagol és menekül. Én ezt nem látom. Meg az sem nagyon, hogy Orbán Viktor kiáll, és kétharmaddal úgy átadja a hatalmat, hogy gratulálok Magyar Péternek, ilyen a demokrácia, és nagyon sok sikert kívánunk. Ez én, van fantázia, mert el tudom képzelni Jodát meg Darth Vader, de ezt speciál nem tudom elképzelni. Ilyen esetben a logikus az az, az egyik lehetőség az az, hogy Orbán Viktor elmenekül az országból, a másik lehetőség az az, hogy Orbán Viktor végrehajt egy fehér orosz típusú fordulatot Magyarországon, és a félautoriter, félalkotmányos rendszert átvezeti egy nyílt önkényuralomba, egy nyílt elnyomásba, egy a szó hagyományos értelmében vett zsarnokság. Ez a legbensőbb, legszörnyűbb félelem. Én mondok egy másik opciót, semmi trollkodás. Ha mondjuk Putyin, ezt most komolyan mondom, hangosan gondolkodom, ha már itt tartunk. Putyin, a putyini Egyesült Államok és Oroszország között nagyon feszülté válik a viszony, nem jön létre ez a faszak is, fölosztjuk a világot, Trump megegyezés, akkor Orbán Trumppal tart, most nem volt ott a Vörös téren a Vucsicsal együtt a izén, a győzelmi szemlén, és ugye a szimbolikus politizálásnak vannak üzenetértékei meg tartalma, és Trumppal tart. Most famos iróniával hozzátenném Szimiont, meg rábeszéli, hogy legyen kedves a erdélyi magyarokkal, és Szimion pedig hallgat a példaképének a szavára. Ez már viccelődés valóban, de viszont a Trumpnál nem viccelődtem. És mi van Lágot? Akkor, hogyha nincs kétharmad, ami egyébként annyira nem valószínű, hanem csak sima, de erős győzelem, és ahogy nem tudom elképzelni, ahogy nehéz elképzelni, hogy Orbán Viktor gratulál Magyar Péternek, azért számomra azt is nehéz elképzelni, hogy átmegy egy nyílt fehér orosz vagy putyini rendőrállam bevezetésében. Nekem is, nekem tehát is. Ezért ez egy túlerő. De ha nincs más választása. Ha ennek az alternatívája az az, hogy el kell menekülnie. Nem, erre akartam mondani valamit, hogy igen, most halljuk az Út a börtönbe programot, de ilyesfélét hallottunk már korábban is. Tehát amikor valaki hatalomra kerül, akkor szerintem háromszor is meg fogja gondolni, hogy milyen retorziókkal bánjon el a korábbi, akár jogosan felelősségre vonható, Gyurcsány se számoltatták így van, felelősségre vonható politikus társaival, mert egyrészt kisebb dolga is nagyobb lesz ennél, másrészt pedig nem akar olyan látszatba kerülni, hogy ő lett az új autoriter diktátor, aki most megbosszulja az elmúlt éveket. Ja, hát igen, lehetséges, hogy így lesz. Én is nagyon remélem, hogy neked igazad lesz. Megkérdezték a Rejtő Jenőtől már a 40-es években, hogy te, Jenő, nem félsz? És erre Rejtő azt válaszolta, hogy csak az nem fél, akinek nincs fantáziája. Csak aztán Rejtő Jenőt magát is agyonverték. Volt ő neki fantáziája, de mégsem menekült el. Mégis bénultan kivárta a sorsát. Ez egy ijesztő dolog, de így működnek az emberek, mindig menekülő fantáziákat gyártanak maguknak. Nem úgy lesz, majd Gyurcsányt se számoltatták el. Na, majd a Magyar Péter majd nem fogja, nem kell menekülni, nem lesz fehér orosz fordulat. De az a helyzet, hogy eddig minden lépés, minden történés ebbe az irányba mutatott. Fogadjuk. Errefelé. Egy viszkit megér. Már kétszer országomat egy viszkiért, szó szerint. Kurva viszkit, kétszer elvesztettem. De figyelj, szó az emberek egy másik része pedig rémképekre hajlamos. Tehát ezt se felejtjük el. Aha. Csak tudod, aki hajlamos a rémképekre, azzal mi történik? Eladja az ingatlanját, vesz belőle aranyat, és amikor kiderül, hogy rémképeket látott, akkor az aranyából visszavásárol ingatlanokat, nem? Ez nagyjából ennyi történik. De akivel kiderül, hogy nem rémképeket látott, hanem megvalósul az, amit ő tudott, de nem tartott tőle eléggé ahhoz, hogy cselekedjen, azzal mi történik? Amikor kizárják az országot a Nyugati Szövetségből? Hát az ő ingatlanja, annak az értéke az visszaesik a 40%-ára. Aztán annyi. Persze. Ő úgy gondolta, hogy ezek rémképek. Aztán kiderült, hogy nem rémképek, nem cselekedett, és most nem arról beszélek, hogy az embereket belelövöldözik a Dunába, nem tartunk ott, hála Istennek, de van mitől tartani, és van mielől menekülni. Magyarország kiszorulása a Nyugati Szövetségből, márpedig, ha a fehér orosz fordulat megvalósul, akkor Magyarországnak a kisodródása a Nyugati Szövetségből föl fog gyorsulni. És hogyha ez megvalósul, akkor Magyarországon társadalmi katasztrófa lesz. És nagyon különös, hogy Magyarországról mi úgy tekintünk az erdélyi magyarságra, hogy ők vannak kint, ők vannak kívül, kiszorultak. Mi pedig hát bent vagyunk. Na hát ez a helyzet az, aminek most lassan vége van. Az a helyzet, hogy erdélyi magyarokként ti maradtok. És mi megyünk. Jön Szimeon, mi leszünk kívül. Jön Szimeon, én azt gondolom, hogy azért nem lesz így, mert a Tisza pártnak a tábora jelenleg, én részt vettem egy-két gyűlésen, olyan típusú emberekből áll, még ha nem is onnan jönnek feltétlenül, de olyan típusú emberekből áll, a magyar népből, az úgynevezett népből, akiken a Fidesz is ilyen hosszú ideig hatalomba került, vagy hatalomba maradt. Na most, hogyha ez az általad említett rendőrállam típusú fordulat bekövetkezne, akkor én azért azt gondolom, hogy ha nem is kapával és kaszával, de ezek az emberek étnappal lát téve, mint ahogy Szerbiában is történt, kivonulnák az utcára, és azt mondják, hogy ezt nem. Már kicsoda, mi? Majd a magyarok. Az emberek. A krumplileves nem robban. Igen, a puliszkáról kiderült, hogy robban, de a krumplileves az valóban nem robban. Most tudod, az van, hogyha Magyarország ebből a nyugati szövetségből kizuhan, akkor a magyarság, tehát az ténylegesen egy nemzethalál pillanat. Tehát az olyasmi, amiről a Herder beszélt annak idején, és amivel szemben hát a reformkor megszervezte magát. Te arról beszélsz, hogy jön Szimeon. De ha jön Szimeon, és tényleg megjön jövő hét vasárnap, az akkor is csak egy elnök lesz. csak egy elnök. Nem egy rendszer, nem egy teljhatalmú regnum, csak egy elnök. De mutat valami népmozgást. Mutat valamit, amivel szemben a román társadalomnak még megvan az eszköze az ellenállásra, az önvédelemre, még kialakíthatja a saját immunitását, elnézve Magyarországot, hogy Magyarország sorsa hova vezetett. Én nem tudom, hogy itt hogy van, hogy az idő lejár, vagy ki vagyunk rúgva, vagy ilyesmi szervezőktől kérdezem, én még hoztam irodalmat. Én is hoztam még. Mennyi fér bele? 10 perc? Jó, én egy Kányádi Sándor verset. Egyszer együtt dedikáltunk vele, nagyon aranyos volt. Rá egy hónapra halt meg, ráadásul ez már nagyon groteszk. És még mondtam is, hogy hát remélem nem azért, mert hogy mi ott voltunk. Szóval nagyon-nagyon kedves, nagyon aranyos volt. És ezt a versét, az a címe, ilyen régi kuruczbújdosós hangulatú és rímelésű, a bújdosni se tudó szegénylegény éneke. Ad notam Ady Endre, és egy barátjának ajánlja. Kelendő a burkus, minket még egy rongyos forintra se taksál senki emberboltos. Nem kellünk mi múltnak, nem kellünk mi mának, kivált jövendőnek, minket itt utálnak. Nem kellünk mi testvér, sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorodtam. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon a valamikori kenyeres pajtásom. Kivel együtt vittünk, vettük meg a sáncot, akkor még a világ gyönyörűnek látszott. Lejárt testvér, lejárt, rosszul tarisznyáltak, felező ideje a vén ideáknak. Kiszikkadt a nádas, kigyérült az erdő, nem bújdosó lenne a nevünk, tekergő. Sem inde, se unde, sem erre az utunk, 1-2 ezer évet vissza kell butulnunk. Kelendő a burkus, hát vigyék, hagyják, várjuk, mint a holtak az ítélet napját. Abból, amit Hamvas Bélától olvastál, abból az a szándékból, abból a mélyen ülő, az emberi én mélyén húzódó mély önzésből és rossz szándékból, ami a másik emberhez képest, a másik ember relációjában akar boldog, gazdag, nagyszerű, szép, szerencsés lenni, hát Mrozseknek egy imádnivaló elbeszélése jutott az eszembe, ami hát kifejezi ezt a társadalmi dinamikát. Bűn B. Találtam egy hirdetést az újságban. Mindenért vállalom a felelősséget. Mérsékelt árak, Kedvezmény utca 6. Második lépcsőház az udvarban, 4. emelet balra. Megvágtam magam borotválkozás közben, és kerestem, ki volt a hibás. Mivel nőtlen vagyok, nem volt kéznél senki odahaza. Járókelőket inzultáljak? Inkább elmentem a megadott címre. Bűn B. Olvasom a névtáblát az ajtón, és a ceruzával írt folytatást kéretik dörömbölni, vagy az ajtót rugdosni. Alacsony, szakállas emberke fogadott. Előadtam, mi járatban vagyok. Potomság, mondta. Nem ilyen bűnöket szoktam magamra vállalni, 120-ban megegyezhetünk. Ilyen olcsó? Csodálkozik? Én is. De nem számíthatok föl többet, mert tisztességtelen a konkurencia. Miket beszél? Azt hittem, maga az egyetlen a szakmában. Ugyan már. Éhbérért robotolok, elhiheti. Miattuk van az egész. Ki miatt? Nem tudja, folytatta suttogva. Már rég kicsináltak volna, ha nem marad néhány régi kuncsaftom. De egyre kevesebb lesz, kedves uram, egyre kevesebb. Az egész üzletre ráteszik a kezüket. Kik? Hogy kik? Hát a zsidók. Az a legrosszabb az egészben, hogy teljesen ingyen dolgoznak. Megvilágosodott az elmém. előbb is eszembe juthatott volna. Sarkon fordultam, és futva távoztam Bűnbé lakásából. 110! Kiáltott utánam a korlát fölé hajolva, amikor rohantam le a lépcsőn. 80! Na jó, legyen 30! Csak 30! Ha agyon ver, akkor se vállalhatom olcsóbban. Nem, drága, ami igaz, az igaz. De én se vagyok hülye. Miért fizetnék, ha máshol ingyen is elintézhetem? Nagyszerű. Tegnap is ilyen zsidó témájú dologgal zárta be, Robi. Borzasztó. Kurvára. Tudjuk, hogy kik a felelősök. Na, én viszont egy olyannal akarnék keretet adni a mai estének, amivel kicsit próbáltuk elkezdeni, hogy a művészet valahol a mellékes, félreeső dolgok nemes észrevétele. Az arisztokratikus haladás az életben, amely a momentumokat, a pillanatképeket, a színeket, a szagokat felemeli, és ezzel tiszteli az Isten adta természetet, és önön létezését. Na hát, a hatalmas múltú és patinás Helikon kör tagjaitól szeretnék most idézni. Három rövid verset írtam össze. Ugye a Helikon kör volt Erdélynek a nagy irodalmi mozgalma, és nagy személyiségek kerültek ki belőle, akik a magyar kultúrához nagyon nagy értékkel járultak hozzá. Én most három rövid verset fogok felolvasni, mégpedig úgynevezett ilyen félreeső verseket, szóval nem a nagy műveket. Dzsida Jenőtől, Áprili Lajostól és Reményik Sándortól. Dzsida Jenő, Öreg október. Be jó lenne még azt mondani mindig, szívem füröztik tavaszi kegyek. A napsugár is égett, virágosak a rétek, és holnap kirándulásra megyek. De jó lenne egy szép kézlegyintéssel elintézni az egész őszi dolgot. Eh, nem fél, aki bátor, csak egy rövid nyári zápor, és boldog marad mindig, aki boldog. De hiába, már nincs levél a fákon, halk tűz robogja be a tűzhelyet, felhők, mint soha régen, búbiskolnak az égen, és már nem lehet, már nem lehet. És tészerűen Áprili Lajostól pedig a szeptembert szeretném felolvasni. Jaj, ezek a homályos reggelek, amikor minden vágy a nyár után hal, 25 éve fázós kisgyerek az iskolába indult a apámmal. A kert fölött már leng a szürke szál, hörögve gördül már a szomjú hordó, a kőfalnál lecsüggett fejjel áll, s sziromtalan borzong a napraforgó. De túl a hegyről már a fény izen, a nap hideg gyöngyös levélre csillan, s felgyújtja borzongó sötét szívem, mint egy homályos kis körtét a villany. És végül Reményik Sándor, minden jól van. Azt akarod, hogy kilépjek magamból. Hát jól van, most kilépek. Vallom veled, hogy nem hiába élek. Vallom, hogy irgalom a kegyetlenség, és áldás az átok, kell, hogy a termő magot fölbevessék, és néha vérrel és szennyel befessék a rejtett, cél felé futó világot. Vallom veled, minden jól van. Bár gályapadhoz láncolt rab vagyok a végtelenbe lendülő hajóban. Vallom veled, hogy minden jól van, akkor is, ha én nem érzem, nem látom, hogy minden egész, minden összefügg, és rab voltomban van szabadságom. Erőm és erőtlenségben, a betegségben gyógyulásom, a rossz is, amit gonosz szándék nélkül, a vétek is, amit itt elkövettem, kristályá érik messze valahol. Valahol vallom, lélekben, testben, megtörötten, vallom veled mindezeket, mert szépek és mert lehetetlenek, és szeretném lehajtani fejemet. Világ feletti gondolataid kősziklájára, mint puha párnákra. Hallod? igent mondok, mormol rá, s ámen dörög a tenger orgonája. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy itt lehettünk. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sérsz.